Ja, velkommen til Åndskolben, et magasin for kunst og kultur. Og denne gang skal det handle om litteratur. Vi skal først og fremst ta for oss en del nye bøker fra Aschehoug, og til å hjelpe oss med det har vi her i studio i dag universalgeniet, alias litteratureksperten, alias Knagg. Velkommen til studio, alias. Takker og bøker. Du mener takker og boker? Nei, bøker. Altså, det heter jo en bok flere bøker, da må det jo bli et bok flere bøker. Ja, jeg forstår hva du mener. Men alias, du kaller deg selv universalgeni og litteraturekspert. Du er vel da kan mag i litteratur eller noe sånt? Nei, kan alt. Kan alt i litteratur? Nei, kan alt om litteratur. Alt om litteratur, ja vel, du må vel da ha studert svært lenge. Ja, det blir ganske lenge, vet du. Det var vel, ja, skal vi si, det var borte mot en uke, tror jeg.